jest zrzeszanie się w grupy producenckie. Jeśli dzisiaj by ci rolnicy sprzedawali swoje porzeczki w ramach grup, dostaliby dodatkowo 10% dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. I także są grupy sadownicze, które wykorzystały dobrze środki unijne, pobudowały przechowalnie i dzisiaj nie martwią się, jak zbierają jabłka, ile ono kosztuje. Podobnie można przechować porzeczkę, zamrozić, zrobić sok. Minister zwrócił się już do UOKiK-u z prośbą o zbadanie informacji docierających z porzeczkowej branży o stosowaniu przez przetwórców porozumienia ograniczającego konkurencję. Mandat za nagi torsji bikini w miejscu publicznym. Kara nie spotka nas na plaży, ale na ulicy, na skwerku czy w parku. Już tak. Straż Miejska co prawda sama nie szuka amatorów golizny, ale na zgłoszenie musi zareagować. Za tak zwane nieobyczajne zachowanie kodeks wykroczeń przewiduje 500 zł kary. Nagie torsy mężczyzn czy duże dekolty u pań niektórych cieszą. Ja się nigdy nie czułem zgorszony. Ale większość osób, widząc roznegliżowanych przechodniów czy amatorów opalania w parku, czuje się nieswojo. Nieestetycznie to wygląda. Po ulicy chodzić bez koszuli zupełnie to trochę nie wypada. Uważam, że nie jesteśmy na plaży, w związku z tym po mieście powinno się chodzić na ubranym, no w miarę przyzwoicie. O tym, że golizna może urażać innych, przekonał się Tomasz Cypniewski, trener jednej ze stołecznych siłowni. Nasz klub jest zlokalizowany w budynku, gdzie przez podwórko są mieszkania, więc mieliśmy już dwukrotnie incydent, że starsza pani przyszła do administratorki naszego bloku i powiedziała, że tutaj się jakieś karygodne, obrazoburcze rzeczy dzieją, że młodzi ludzie biegają bez koszulki. Skończyło się na rozmowie z administracją budynku, ale w Świdnicy na przykład mężczyzna trenował na siłowni plenerowej bez koszulki i musiał się tłumaczyć przed strażnikami. Mandatu nie dostał, bo założył ubranie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sługowska. Dania, Rosja, Argentyna, Bahrajn i Niemcy będą rywalami naszych piłkarzy ręcznych w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Przyszłoroczne finały zaczną się w połowie stycznia. W pierwszej fazie turnieju 24 zespoły podzielono na 4 grupy. Do dalszych gier awansują po 4 najlepsze drużyny z każdej z nich. Amerykanie wygrali tegoroczną edycję Ligi Światowej Siatkarzy. W finale 3-1 pokonali Brazylijczyków. Zdaniem Wojciecha Drzyzgi to dość zaskakujący sukces. W bardzo krótkim czasie osiągnęli zaskakująco dobry wynik, nawet przerastające ich oczekiwania pewnie. Nawet bym powiedział, że przerastające trochę możliwości zespołu, bo tak powiem trochę przekornie, oni nie grali skomplikowanej siatkówki. To nie jest siatkówka jeszcze wycyzelowana. Mają te wartości tak jak dyscyplina, taktyka, no i chyba taką niesamowitą mają wolę walki. W meczu o trzecie miejsce w Final Six Włosi 3-0 pokonali Iran. A w siatkówce plażowej Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel po raz pierwszy w karierze wygrali zawody World Tour Grand Slam. W finale turnieju w Hadze pokonali 2-1 parę ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Polacy 3 razy grali w finale World Tour i za każdym razem przegrywali decydujący mecz. Nico Rosberg z zespołu Mercedes GP wygrał wyścig o Grand Prix Niemiec, 10. rundę Mistrzostw Świata Formuły Niemiec. Formuły 1. Niemiec umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Na starcie o 5 pozycji cofnięto Lewisa Hamiltona, to kara za wymianę skrzyni biegów. Zwycięstwo Rosberga to już 4. w tegorocznym sezonie i 7. w jego karierze. Kuba Giermaziak był natomiast 6. w wyścigu Porsche Super Cup na tym samym torze. Polak utrzymał pozycję lidera w klasyfikacji generalnej zawodów. W ekstraklasie piłkarskiej wczoraj 3 spotkania pierwszej kolejki. Zawisza Bydgoszcz pokonał Koronę Kielce 2-0, Śląsk Wrocław wygrał z Ruchem Chorzów również 2-0, a najbardziej imponujące zwycięstwo odniósł Lech Poznań. 4-0 pokonał Piasta Gliwice i prowadzi w tabeli. Dziś ostatni mecz kolejki, Górnik Zabrze zmierzy się z Krakowią. Norweg Aleksander Kristoff z ekipy Katiusza wygrał po finiszu z peletonu 15. etap Tour de France. Liderem pozostał Włoch Vincenzo Nibali. Polacy wczoraj nie uciekali. Ale tutaj jeszcze pan Marcin podpowiada, że na ostatnich Mistrzostwach Świata ekscytowaliśmy się komentatorami z Ameryki Południowej. A ja sobie myślę, pisze słuchacz, że to, co zrobili w sobotę panowie Wyrzykowski i Jeroński, pchamy. To 8 dan pchamy. W komentowaniu wydarzeń sportowych. Rzeczywiście trzeba im przyznać, że zrobili to fantastycznie i oddać szacunek. Zdecydowanie tak. No ale emocje były gigantyczne właściwie, jak ta góra, pod którą podjeżdżali. I wszyscy pchali, pchałeś? Oczywiście, że tak. Chodzi oczywiście o zwycięstwo etapowe w Tour de France Rafała Majki. Gratulujemy mu także. To słoneczny dzień przed nami, ale po południu, na południu, a także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli będzie rosło, a temperatura od 23 stopni w Trójmieście, 24 w Suwałkach i Białymstoku, od razu 28 w Warszawie, Bielsku-Białej, Tarnowie, Zamościu i Przemyślu, 30 w Szczecinie i Opolu, a najcieplej dziś w Poznaniu, 31. Trójka.

thin ice. To była nasza piosenka dnia, 15,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Tylko na kilkadziesiąt lat może nam jeszcze wystarczyć światowych zapasów ropy naftowej. Jaka jest więc alternatywa dla silników spalinowych? Auta zasilane elektrycznie, ale wciąż nie ma dla nich akumulatorów, które umożliwiałyby daleki zasięg takich pojazdów. Są więc i inne pomysły na rozwój motoryzacji, mówi Szymon Sołtysik z magazynu Top Gear. Prowadzone są też prace w innych kierunkach, aby wprowadzić na przykład pojazdy zasilane ogniwami wodorowymi, aczkolwiek tu znowu mamy problem ze składowaniem wodoru i z jego bezpiecznym przechowywaniem. Pojawiają się też pomysły wprowadzenia samochodów na sprężone powietrze. Silnik pneumatyczny to jest silnik na sprężone powietrze po prostu. Piotr Zarzycki z Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Ładowanie zbiornika, który umożliwia przejechanie 300 km za pomocą zewnętrznej sprężarki, trwa około 3 minut. Czyli jedziemy 300 km, potem stajemy na, powiedzmy, stacji obsługowej, podłączamy silną sprężarkę i w ciągu 3 minut mamy zbiornik naładowany i możemy kolejne 300 km jechać. Między innymi koncern PSA, Peugeot Citroen, pracuje nad taką hybrydą. Byłby to samochód, który łączyłby siłę silnika spalinowego właśnie z silnikiem zasilanym sprężonym powietrzem. Jeżeli pojawią się pierwsze hybrydy spalinowo-pneumatyczne, ta technologia pokaże, czy ma potencjał i czy w ogóle zastosowanie tego na większą skalę ma sens. Oby tak, a to bardzo ciekawe. A o kurczących się zapasach ropy opowiemy jeszcze w audycji porannej po 7.35. A gdyby tak nagle powstały surfingujące buty i mamy nagranie w tym właśnie tytule. O, w tym tytule. No właśnie takie nagranie. Zamszowe na srebrne klamry, niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię i śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w mocie. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię na całe dni dłubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni. A ja mam lepszy pomysł na życie od nudzenia się w zakładzie pracy. Wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę proszę, jakie sprytne buty. 71335, ktoś pyta jeszcze, w której to gazecie jest o tych kotach, bo mam dwa za grube, ale one tak lubią jeść. W której to gazecie było? Polska The Times. Polecamy Państwu. Tam też zdjęcie kota giganta. Prasa ponownie, Maja Borkowska. No i wspomniany już artykuł o serach pleśniowych. Na który czekałem. Czekałeś? Czekałem. Ale myślę sobie, że on, ten artykuł jest tak po prostu zachęcająco napisany. Czas odczarować sery pleśniowe w Pulsie Biznesu. Nie tylko do wina, lecz do codziennego śniadania. Pleśniaki chcą zepchnąć z kanapek wędliny i żółte sery. Zwłaszcza to przepychanie tak działa na wyobraźnię. Zrzucić z piedestału. Takie zadanie postawili sobie producenci serów pleśniowych i realizują je z coraz lepszym skutkiem. Wciąż nie są dostępne we wszystkich sklepach. Między innymi w tym tkwi duży potencjał wzrostu. Sprzyjają im także zmiany zwyczajów konsumenckich. Ser pleśniowy jeszcze do niedawna był postrzegany jako produkt wykwintny. Dobry dodatek do wina, a przecież świetnie sprawdza się też na co dzień. Może zastąpić na kanapce nie tylko inne sery, ale też wędliny, mówi Piotr Nagalski, dyrektor marketingu w jednej z firm produkujących właśnie sery. Porównuje polski rynek do niemieckiego, gdzie, jak tłumaczy, też robi się kanapki na śniadania i kolacje, a tamtejsze spożycie serów pleśniowych jest 7 razy wyższe od naszego. I o tym w artykule Czas odczarować sery pleśniowe w Pulsie Biznesu w Rzeczpospolitej. Rozmowa z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, zatytułowana Schetyna może zastąpić Tuska. Lech Wałęsa mówi też, że Kaczyński u władzy doprowadzi do rewolucji. A rozmowa rozpoczyna się tak. Donald Tusk nie wyklucza bycia szefem Rady Europejskiej. Lech Wałęsa na to. Są plusy dodatnie i plusy ujemne awansu Donalda Tuska. Gdyby Tusk został szefem Rady Europejskiej, mielibyśmy większe możliwości, bo będąc na miejscu w Brukseli, można więcej dla Polski załatwić. Lobbowałby pan w Europie za Donaldem Tuskiem? Najpierw musiałbym z nim porozmawiać. Uważam, że powinniśmy poszukać dla Europy uzgodnionych wartości. Po uzgodnieniu wartości powinniśmy się zastanowić, czy jeśli nie ma trzeciej drogi w ekonomii, to popatrzmy na protestujących ludzi na świecie i spróbujmy poprawić kapitalizm. Jeśli Tusk ma podobne poglądy, to będę go popierał, ale jeśli chce kontynuować to, co było do końca XX wieku, ten rozwój ekonomiczny i demokratyczny, to ja dziękuję, bo nie o to chodzi. Jakie są plusy ujemne awansu premiera? Największym minusem dla niego i jego otoczenia będzie to, że Platforma Obywatelska rozleci się bez Tuska. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek utrzymał ją tak, jak robi to premier. W PO nie ma drugiego takiego zdolnego jak Tusk, a rozpad Platformy tylko zwiększy chaos w polskiej demokracji. Ale na pytanie, czy Grzegorza Schetynę widziałby pan jako następcę Tuska, Lech Wałęsa odpowiada: tak, Grzegorz Schetyna jest bardzo zdolnym politykiem, kibicowałem mu i kibicuję w dalszym ciągu. Rozmowa z byłym prezydentem Lechem Wałęsą w Rzeczpospolitej. Żółte strony dziennika Gazety Prawnej. Praca na telefon od szefa. Firmy w zależności od potrzeb wzywają zleceniobiorców do wykonywania obowiązków tylko w wybrane dni tygodnia lub miesiąca. Pracodawcy znaleźli nowy sposób na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Proponują pracę na umowie cywilnoprawnej, ale nie gwarantują, że będzie ona wykonywana codziennie. Jeśli będzie na nią zapotrzebowanie, firma wzywa zleceniobiorcę do jej świadczenia, przez cały czas pozostając w kontakcie z zatrudnionym. Takie przypadki w ubiegłym roku ujawnił m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Inspiracją dla polskich pracodawców mogły być firmy zachodnioeuropejskie. W Wielkiej Brytanii na tego typu kontraktach jest zatrudnionych co najmniej 250 tysięcy osób, według niektórych szacunków nawet milion, a do ich stosowania przyznaje się co piąty przedsiębiorca. Już sama możliwość zatrudniania na umowach cywilnoprawnych jest niezwykle korzystna dla firm. Wykonywanie obowiązków na telefon to ultraelastyczne rozwiązanie i ma na celu unikanie przepisów nakazujących zawieranie umów o pracę, stwierdza Paweł Śmigielski, ekspert OPZZ. Praca na telefon od szefa to na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej. Maja Borkowska, jeszcze jedno pytanie. Zdaje się, że raczej do ciebie. Bo ja na przykład mam koty chude i nic nie mogę z tym zrobić. Może słuchacze coś wiedzą. I co je wezmę do weterynarza, to mówią, tak podejrzliwie na mnie patrzą, że może ich nie karmię. Głodzi pani, czyli ale nie, tak patrzą. Może pani, nie, no może po prostu dbają o linię zwyczajnie. Po prostu dużo ćwiczą, może chodzą na jakieś aerobiki i takie... Raczej po prostu dużo skaczą po szafach. Aha, i tak, to się odbywa. Koci aerobik. Zjeżdżają po ścianie, po tapecie. Tak. Ja to panią rozumiem, bo ja też mam takiego psa i chudy jest strasznie i też wszyscy patrzą i myślą, że ja mu go nie karmię po prostu. No on tak ma. Tak lubi. No, mój kot ma 6 lat i nikt nie wierzy, że ma 6, bo wygląda na 3 najwyżej, a też jest dobrze karmiony, ale jak on je sałaty, no to sobie poradzę. No, co zrobić? No dobrze, to tyle o kotach. Teraz sprawa bardzo ważna dla państwa. Off Festival 2014. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Sprawa bardzo ważna, bo są do wygrania dwa podwójne karnety na OFF Festival 1-3 sierpnia, przypomnę życzliwie, a chętnych bardzo dużo. Więc przypomnę życzliwie także, że 73533 i że 3,69 zł brutto za wysłanie odpowiedzi. A pytanie na dziś jest takie. Ludzie, których poznałam podczas OFF Festiwalu są wyjątkowi, bo... Ludzie, których poznałam podczas OFF Festiwalu są wyjątkowi, bo i tu państwo wpisują swoje odpowiedzi. 73533. Do 9 mamy czas. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. No tak, do 9, może troszkę mniej, bo gdzieś za 7-9 rozstrzygniemy zabawę. 73533. Przypomnę, ludzie, których poznałam podczas OFF Festiwalu są wyjątkowi. Bo, no i teraz muszą sobie państwo przypomnieć poprzednie edycje. Ma 30, zbliża się. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Jedna osoba już opuściła szpital, dwie kolejne wciąż są pod opieką lekarzy. Mowa o najciężej poszkodowanych podczas strzelaniczego rajdu kierowcy w Sopocie. W sobotę wieczorem rozpędzonym autem tratował ludzi na Deptaku i na Molo. Ranne zostały w sumie 22 osoby. Trzy miały ciężkie obrażenia, mówi Krzysztof Małachowski z Centrum Klinicznego w Gdańsku. Główne obrażenia to były obrażenia kończyn dolnych, w jednym przypadku uraz mózgowo-czaszkowy, ale bez uszkodzenia mózgu. Sprawca wypadku dziś ma być przesłuchiwany, może być oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Szykuje się kolejny rolniczy protest, tym razem na Lubelszczyźnie. Rozpocznie się o 9:00 na drodze krajowej nr 2 między Rogoźnicą a Międzyrzecem Podlaskim. Rolnicy domagają się wyższej wyceny szkód powodowanych przez zwierzynę łowną. Zbierają się za 1,5 godziny w Rogoźnicę. Będą wolno jechać ciągnikami do Międzyrzeca Podlaskiego. Premier Wielkiej Brytanii ma dziś mówić w parlamencie o katastrofie malezyjskiego samolotu i jej politycznych konsekwencjach. Wczoraj David Cameron rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Domagał się, by Rosja zapewniła obserwatorom dostęp do miejsca, gdzie rozbił się Boeing 777. Stanowisko Londynu jest jasne. Moskwa może wywrzeć presję na separatystów, by umożliwili dostęp do miejsca tragedii zachodnim ekspertom, ale na razie w opinii brytyjskich władz Kreml z takiej możliwości nie chce skorzystać. Najnowsza niespodzianka Franciszka. Tak watykaniści nazywają wyjątkową podróż, w jaką wkrótce papież się wybiera. 2 razy w ciągu 3 dni będzie w Kasercie na południu Włoch. Odwiedzi to miasto w sobotę i w poniedziałek. Podkreśla się, że to pierwsza papieska podwójna podróż. W Trójce czas już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Klienci Skoków Wspólnota czekają na wypłatę pieniędzy ze swoich kont. W tym tygodniu ma zostać wyłoniona instytucja, która to zrealizuje. Pieniądze, 850 milionów złotych, na ten cel wyłoży Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wspólnota jest bankrutem. Wniosek o jej upadłość w ubiegły czwartek złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Od sierpnia w kasie działał wprowadzony przez KNF nadzór, któremu nie udało się jednak uzdrowić finansów Skoków Wspólnota. W najbliższych dniach okaże się, czy jej losu nie podzieli Skok imienia Świętego Jana Skąd. KNF czeka na bank, który zdecyduje się go przejąć. Jan Kulczyk łączy spółki energetyczne i zawiera alians z Chińczykami. Kontrolowana przez biznesmena spółka Polish Energy Partners wchłonie kilka mniejszych inicjatyw. Elektrownie tradycyjne i wiatrowe, a także elektrociepłownie. Na koniec zaś zmieni nazwę na Pol Energia. Po połączeniu firma będzie warta ponad 1 100 000 000 zł, czyli ponad 2 razy więcej niż obecnie. A 16% udziałów przejmie w niej chiński fundusz CEE Equity Partners. To pierwsza inwestycja funduszu. W Polsce za swój pakiet akcji zapłaci 240 milionów złotych. Coraz więcej milionerów w Polsce. W ubiegłym roku dochód ponad 1 000 000 zł zadeklarowało niemal 15 tysięcy Polaków. Tak wynika z danych izb skarbowych, które publikuje Rzeczpospolita. Armia milionerów powiększyła się przez rok o 9%, a większość stanowią w niej przedsiębiorcy. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Brytyjski gigant handlowy Tesco zmienia branżę. Zamiast stawiać sklepów, będzie budował domy. Tesco w Wielkiej Brytanii posiada około 300 działek przeznaczonych pod budowę hipermarketów, ale władze firmy stwierdziły, że dużo bardziej zyskowne będzie zbudowanie na nich osiedli mieszkaniowych zamiast obiektów handlowych. Według dziennika The Guardian Tesco może postawić nawet 15 tysięcy domów. Teraz sprawdzamy, co na giełdach. Na parkietach azjatyckich przewaga spadków. Nikkei traci 1,1%, Hang Seng 0,11%, a Shanghai Composite 0,39%. Złoty zaś ani nie rośnie, ani nie spada. Euro kosztuje 4 zł 14 groszy, dolar 3 zł 5 groszy, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o sery pleśniowe, to u mnie są w każdym sklepie. Aha, zapomniałem napisać, że mieszkam w Paryżu. Pan Darek, ranek @polskieradio.pl. Dziękujemy. Słonecznie będzie w Polsce, ale po południu, na południu, a także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Trójmieście, 28 w Warszawie, Piotrkowie, Kielcach i Tarnobrzegu, 30 w Świnoujściu i Zielonej Górze, do 31 stopni w Poznaniu. Czy dziś jest 21 lipca? Tak. To ja chciałem zgłosić małą poprawkę. Jeżeli chodzi o notowania w Tokio, to ja miałem dane z piątku. Dzisiaj notowania w Tokio nie ma, ponieważ jest Dzień Morza w Japonii. Dzień Morza? Tak jest. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Trójka. Program trzeci. O, nasz słuchacz był nad morzem. Chciałem tylko pozdrowić wszystkich, którzy myśleli, że mają 2 tygodnie urlopu, a po 2 dniach wracają do pracy z nadmorza. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, jednak uśmiech na twarzy mimo wszystko, za jakiś czas może jakiś urlop będzie. To zdaje się ten uśmiech na twarzy i pozdrowienia dla szefa, który zorganizował trochę inne wakacje niż słuchacz się spodziewał. Mówiliśmy o ropie naftowej, zasobach, o tym jeszcze będziemy mówili za chwilę i o tym, jakie są alternatywne możliwości, jeśli chodzi o napęd aut. Dlaczego nikt nie mówi o tym, że na przykład można by alkoholem silnik zasilać? Ziemniaki, trzcina cukrowa, 80% samochodów w Brazylii jest napędzane właśnie spirytusem i jest to całkowicie ekologiczne paliwo. Dobry pomysł, panie redaktorze? No tak odbiję piłeczkę, panie redaktorze. Dobry pomysł? Świetny pomysł. Jest zadowolony. Smells like Teen Spirit. Dziękujemy uprzejmie, Paweł Sołtys. A, za 24 minuty 8 będzie. Gypsy heart. Mówiliśmy o tym, że sery pleśniowe kontratakują i chcą zepchnąć z kanapek i wędliny, i żółte sery. Ale serów pleśniowych przypomniał mi się taki dowcip, jak przychodzi pani do sklepu i pyta, czy jest serek camembert. I ona sprzedawczyni pyta, a co to jest ten serek camembert? A to jest taki serek z pleśnią, coś takiego. A serka to nie mamy, ale mamy pomidory camembert, ziemniaki camembert, kiełbasę camembert. Zapraszamy do Trójki. Za 19.08. Takich doniesień nie brakuje. Według szacunków niektórych firm paliwowych obecnych zasobów ropy naftowej wystarczy tylko na jakiś czas. Ostatnie prognozują, że tylko do 2067 roku. Czy to rzetelne obliczenia? Jak mówi Szymon Sołtysik z magazynu motoryzacyjnego Top Gear, trudno tutaj mówić o czymś pewnym. No tak, od kilkudziesięciu lat mamy już informacje bardziej lub mniej miarodajne o zasobach ropy naftowej, ale pamiętajmy, że również od kilkudziesięciu lat ciągle odkrywane są nowe złoża ropy naftowej. W związku z tym te informacje bazują głównie na stanie faktycznym z dziś. Obecnie rezerwy ropy wynoszą 1 700 000 000 baryłek. Paul Appleby z koncernu BP. Prognozujemy, że do 2035 roku produkcja nadal będzie rosła po to, by sprostać rosnącym potrzebom. Obecnie zużywamy około 87 milionów baryłek dziennie, a w 2035 to będzie już 100 milionów. A co będzie potem? Będziemy mieli nie lada wyzwanie, bo skończy się tania i dobra ropa. Będziemy musieli zacząć szukać ropy w trudnych miejscach, na przykład na dnie oceanów i to daleko od brzegu, albo pozyskiwać z piasków bitumicznych czy łupków. Ta informacja, która mówi o tym, że mamy już policzone zasoby ropy, no jest też taką próbą wpłynięcia trochę na cenę paliw, zrobienia takiego małego zamieszania na rynku. Koncerny paliwowe doszły do wniosku, że dobrze byłoby teraz coś zamieszać, żeby na tym skorzystać, głównie przede wszystkim zarobić więcej pieniędzy. Problem już jest. Piotr Zarzycki z Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. I ten problem, on cały czas narasta, tylko że nam wmawia się, nam takim przeciętnym ludziom na całym świecie, że nie ma alternatywy dla ropy naftowej, dla gazu ziemnego, dla benzyny. Oczywiście są. W Stanach Zjednoczonych nawet samoloty okazało się, że mogą latać na biopaliwie. Głównie oczywiście producenci silników. Jacek Pawlaczyk, ekspert do spraw lotnictwa. Prowadzą prace zmierzające do możliwości wykorzystania jako paliwa do silników lotniczych jakiegoś paliwa alternatywnego. Takie próby były przeprowadzane i to myślę skala tych badań już jest dosyć mocno zaawansowana, także tutaj nie będzie jakiegoś zaskoczenia. Tutaj tak jak inne gałęzie przemysłu, tak samo przemysł lotniczy przygotowuje się do używania jakiegoś alternatywnego zasilania. Te najbogatsze kraje, najbardziej rozwinięte technologicznie, bardzo szybko się przestawią na te nowe, zupełnie odmienne typy transportu w sensie silnikowym, w sensie paliwowym. Natomiast najbardziej po głowie dostaną średniacy i te państwa najuboższe, ponieważ tamten proces, jak zresztą zawsze w historii rozwoju technicznego i technologicznego, będzie się odbywał znacznie, znacznie wolniej. Możemy albo pójść w napęd elektryczny, to już się dzieje w tej chwili na skalę, nazwijmy to miejską, bo samochody wciąż mają ograniczony zasięg. Można też upatrywać tych nowych źródeł napędu w ogniwach wodorowych, albo właśnie w sprężonym powietrzu. To jest ciekawa technologia. Kiedy rzeczywiście opłacalność wprowadzania tych nowych technologii zostanie wymuszona niejako stanem zasobów i ceną jednostkową ropy naftowej, będzie można szybko to wdrożyć, bo tak naprawdę już w tej chwili możemy policzyć, że użycie silnika pneumatycznego jest ze wszechmiar korzystne. Zastanawiam się tylko, co powiedzą miłośnicy starych aut, jeśli tej ropy zabraknie. No właśnie, tu może być problem, chociaż potrzeba jest matką wynalazków. Jeżeli faktycznie ropy zabraknie, być może ludzie wymyślą sposób syntetycznego pozyskiwania paliwa. Pytanie, za jaką cenę, ale na każdy problem człowiek jest w stanie dzisiaj znaleźć stosowną odpowiedź. Już teraz produkcja klasycznego paliwa z węgla kamiennego czy gazowego węglowodorów jest możliwa, tyle tylko, że to drogie przedsięwzięcie. Przynajmniej na razie. A tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. By od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dobrze powiedzieć o tym, że jednak silniki diesla pierwotnie zostały skonstruowane na olej rzepakowy, a dopiero później przystosowano je do ropy naftowej, także może do tego wrócić. Rolnictwo pójdzie w górę, chyba wszystkim będzie się to opłacało. No. To może ja dokończę za pana z wyjątkiem szejków. Maja Borkowska i tygodniki teraz. W tygodniku w sieci to jest temat z okładki. Tak zabija Putin. Artykuł jest zatytułowany Boeing uderza w Kreml. Niezależnie od tego, kto dokładnie i w jakich okolicznościach zestrzelił malezyjskiego Boeinga, odpowiada za to Rosja. Paradoksalnie to ona zarazem traci na tym najbardziej, czytamy w artykule. Strącenie malezyjskiego liniowca musi spowodować jeszcze większe niż dotąd zaangażowanie Amerykanów we wsparcie Ukrainy. Natychmiastowe zaoferowanie Ukrainie pomocy amerykańskich ekspertów w śledztwie oraz błyskawiczne poinformowanie, iż wywiad USA stwierdził, że samolot zniszczyła rakieta, nie pozostawia tu wątpliwości. Oczywiście Europa reaguje słabiej i wolniej. Tu obawa przed Rosją i przed kosztami sankcji, a także psychologiczna niezdolność do funkcjonowania w sytuacji otwartego konfliktu wciąż są istotnymi czynnikami, ale reakcja Europy idzie w tę samą stronę co Ameryki. Postępuje antyrosyjski zwrot w opinii społeczeństw. Zniszczenie cywilnego samolotu pełnego ludzi, obywateli państw zachodniej Europy pogłębi ten zwrot. W tygodniku w sieci także artykuł Bury i przyjaciele. Czy Zbigniew Rynasiewicz i Jan Bury, liderzy PO i PSL na Podkarpaciu, są zamieszani w aferę korupcyjną? Takie spekulacje krążą w wyniku wizyt funkcjonariuszy CBA u obu podkarpackich polityków i jesteśmy skazani właściwie tylko na nie, bo prokuratura dozuje informacje iście po aptekarsku. Jeszcze z tygodnika w sieci. Franek Dolas ciągle w akcji. 45 lat temu szeregowy Dolas naważył bigosu w życiu Mariana Kociniaka i całkiem sporej grupy widzów też. W polskich kinach przygody bohatera, któremu wydaje się, że wywołał II wojnę światową, obejrzało blisko 8,5 miliona osób. W Ameryce widziało ten film 50 milionów, podkreśla odtwórca głównej roli. Zmieniają się mody, a pełen zawadiackiego wdzięku Franek Dolas, mentalny wnuk pana Zagłoby, brawurowo poczyna sobie nie tylko na różnych frontach, wciąż celnie trafia szelmowskim sprytem i rozbraja poczuciem humoru. Teraz na małym ekranie. To o Marianie Kociniaku, legendarnym Franku Dolasie. W artykule Franek Dolas ciągle w akcji na stronach Kultura, w tygodniku w sieci. w Newsweeku. I to jest temat z okładki. Piekło wakacji. Dla większości z nas urlop nie jest wypoczynkiem, tylko najtrudniejszym testem w roku. Polak rzadko wyjeżdża na wakacje, bo nie ma albo czasu, albo pieniędzy, a jak nawet ma i w końcu uda mu się wyjechać, to robi wszystko, żeby nie odpocząć. Wraca zmęczony i zły. I tu taka krótka historyjka. Żona w nocy błagała rezydentkę o bilet powrotny do kraju. Natychmiast nie chce być z mężem ani jednej nocy dłużej. Jak zepsuć sobie urlop? Ten artykuł w Newsweeku. Także w Newsweeku we Włosiennicy pod krawatem. Jeszcze niedawno Jacek Kurski przyrównywał PiS do Korei Północnej i kolonii karnej. Dziś wraca do Jarosława Kaczyńskiego. Żartobliwa samokrytyka Kurskiego rozbawiła partyjną wierchuszkę, ale w tylnych rzędach szeregowi działacze i młodzieżówka krzyczeli na kolana. I jeszcze fragment z tego artykułu. Jacek Kurski szybko nie wróci do partyjnej elity. Jego wiarygodność u prezesa jest mocno nadszarpnięta. Także w Newsweeku artykuł, a właściwie rozmowa, już tylko płacz. Nasze dziecko urodziło się tylko po to, żeby cierpieć, nie dając zgody na zakończenie ciąży. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny, profesor Bogdan Chazan, ubezwłasnowolnił nas, tak mówi mąż kobiety, której odmówiono legalnej aborcji. Chcę, żeby profesor Chazan poniósł konsekwencje tego, że naraził moją rodzinę na niewyobrażalne cierpienia, mówi mężczyzna. I dodaje, jesteśmy katolikami, choć księża powiedzą, że słabymi. Żona przed in vitro często chodziła na msze, potem zrozumiała, że biskupi piętnują takich jak my. Ta rozmowa zatytułowana już tylko płacz w tygodniku Newsweek. A tygodniki przeglądała Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa niemiecka. Łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od dziennika Süddeutsche Zeitung, który podaje nazwiska kolejnych kandydatów na ważne unijne stanowiska. Gazeta informuje, że kanclerz Angeli Merkel bardzo zależy na tym, aby dotychczasowy unijny komisarz do spraw energii Niemiec Günther Oettinger objął w nowej Komisji Europejskiej tekę komisarza do spraw handlu. Ale jak czytamy, co najmniej 5 innych krajów chciałoby zdobyć to stanowisko. Süddeutsche podaje, że zainteresowane tą funkcją są także Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Holandia, a także jeden kraj wschodnioeuropejski. Nie sprecyzowano jednak, jaki to kraj. Nieoficjalnie mówi się, że wśród kandydatów są dwie bardzo kompetentne kobiety, które mają duże szanse na objęcie tego stanowiska. Süddeutsche Zeitung dodaje, że komisarz do spraw handlu to bardzo ważny komisarz, reprezentuje bowiem kraje członkowskie, które uwspólnotowiły swoją politykę handlową. Komisarz ten prowadzi negocjacje między innymi w sprawie międzynarodowych umów handlowych. Ten nowy komisarz będzie musiał doprowadzić do końca choćby kontrowersyjną umowę o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Deutsche Zeitung przypomina, że kraje członkowskie mają czas do 30 lipca, aby zgłosić szefowi Komisji Europejskiej swoich kandydatów, a pod koniec sierpnia na unijnym szczycie Jean-Claude Juncker ma z kolei przedstawić poszczególnym krajom jego propozycje rozdziału funkcji w nowej komisji. Deutsche Zeitung donosi dziś także o znanej nam już sprawie opłat za korzystanie z dróg, jakie mają się pojawić w Niemczech. Niemcy chcą sięgnąć do kieszeni zagranicznych kierowców, oszczędzając swoich, co nie podoba się Komisji Europejskiej. Ale jak czytamy, pomysł wprowadzenia opłat budzi kontrowersje nawet w samej chadeckiej partii CSU, która najmocniej naciska na pobieranie opłat. W tym przypadku chodzi jednak o tak zwany mały ruch graniczny. Część polityków CSU ostrzega, że po wprowadzeniu winiet ucierpieć może handel przygraniczny mieszkańców Austrii, Holandii czy Francji mieszkających przy niemieckiej granicy i robiących zakupy w Niemczech może zrobić się mniej przez to, że będą musieli kupować winiety. Dlatego niektórzy politycy CSU domagają się wprowadzenia specjalnych przepisów dla terenów przygranicznych. Dziennik Die Welt informuje z kolei, że politycy Europejskiej Partii Ludowej, która wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, są coraz bardziej zaniepokojeni planami nowego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, którego zresztą sama popierała ta partia. A chodzi o plany gospodarcze Junckera, które wielu politykom Europejskiej Partii Ludowej wydają się niebezpiecznie bliskie do planów europejskich socjalistów. Die Welt podaje, że Jean-Claude Juncker chce ożywić pomysł utworzenia czegoś na kształt budżetu strefy euro, który miałby pomagać krajom w gospodarczych tarapatach. Juncker chciałby zachęcać kraje strefy euro do przeprowadzenia reform strukturalnych także poprzez wyraźne finansowe bodźce. No tu oczywiście pojawia się pytanie, skąd wziąć pieniądze, które zasilą ten budżet. Może z funduszy strukturalnych, ale przecież rozmiar funduszy jest już ustalony na najbliższe lata. O tym czytamy dziś między innymi w niemieckim dzienniku Die Welt. Prasę niemiecką z Berlina przeglądał Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do Trójki, to audycja poranna. Proszę pamiętać, że walczymy o dwa podwójne karnety na OFF Festival. OFF Festival 1-3 sierpnia. A dzisiejsze pytanie otwarte brzmi: ludzie, których poznałam podczas OFF Festivalu, są wyjątkowi, bo... No i przychodzą już bardzo ciekawe odpowiedzi. Ciężko będzie dziś wybrać, ale trzeba kogoś nagrodzić. Przed dziewiątą dowiemy się, kto to taki. 73533. 73533. Numer SMS-owy 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie odpowiedzi. Regulamin, co ważne, też na naszej stronie internetowej. No i czekamy. Ludzie, których poznałam podczas OFF Festivalu, są wyjątkowi, bo 73533 przed dziewiątą. Tak, przed dziewiątą jesteśmy umówieni i dwie osoby dowiedzą się, że wygrały. Stop. Try again. Don't be afraid. Try again, I say to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me. Stop, try again. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jeśli zostanie oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, może mu grozić 10 lat więzienia. Pirat z Sopotu zostanie dziś przesłuchany. O przyszłości koalicji porozmawiają władze PSL-u i PO. Ludowcy liczą na spełnienie kilku żądań. Spotkanie wieczorem. W serwisie też kłopoty włoskich meteorologów. Hotelarze chcą ich zaskarżyć do sądu za poniesione straty. Dziś prokuratorzy przesłuchają mężczyznę, który urządził sobie rajd po centrum Sopotu. Mieszkaniec Redy może zostać oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 10 lat więzienia. 32-latek w sobotę wieczorem przejechał samochodem przez tzw. Mąciak i Molo. Zatrzymał się dopiero na drzewie, gdy jechał z powrotem w górę Monte Cassino. 22 osoby zostały ranne, w tym 3 ciężko. Wiadomo, że mężczyzna był trzeźwy, ale policjanci pobrali mu krew do badań na obecność narkotyków, mówi rzeczniczka sopockiej policji Karina Kamińska. Jego krew została przesłana do Zakładu Medycyny Sądowej po to, żeby sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna jest w areszcie, a policja przez całą niedzielę przesłuchiwała świadków. Molo było wczoraj normalnie otwarte, ale straty są spore, mówi jego dyrektor Dariusz Garczyński. Zniszczony jest płot przed samym wejściem na Molo. No, zajmie to parę dni remontu, trzeba zamówić materiał. I jedna ławka, ludzie po prostu próbowali zatrzymać samochód, wystawiając ławkę. Uderzył w tą ławkę i również rozwalił. Również była próba zatrzymania przy Bramie Papieskiej, gdzie Brama Papieska była zamknięta. Również uderzył w nią, otworzył ją na oścież. Najbardziej ucierpieli ludzie, którzy po prostu spacerowali w tych godzinach po Molo. Mocno wystraszone osoby z kina letniego, gdzie pierwszy rząd leżaków został praktycznie zmieciony przez samochód. A życiu 3 najciężej rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Jedna z nich już opuściła szpital uniwersytecki w Gdańsku. Pozostałą dwójkę czeka hospitalizacja. Ludowcy chcą utrzymania koalicji, ale stawiają nowe warunki. Tak ustaliły władze PSL-u na wczorajszej wielogodzinnej naradzie. Od PO domagają się zmiany sposobu waloryzacji emerytur i przyjęcia pakietu ustaw korzystnych dla rolników. Pierwsze spotkanie koalicjantów ma się odbyć już dziś. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi ludowcy chcą politycznego przyspieszenia. Janusz Piechociński zapowiedział, że z liderami PO będzie rozmawiał o przyjęciu specjalnej ustawy o ochronie sprzedaży polskiej ziemi po 2016 roku. Dodatkowo PSL chce nowego kwotowego sposobu podwyższenia emerytur i rent. Pierwszy nam potrzeba zmiana konstytucji, w której będzie mógł minister Kosiniak-Kamysz zaproponować właśnie taką waloryzację kwotową. Uważamy, że jest to bardzo racjonalne, solidarne rozwiązanie. Ludowcy chcą również rozmawiać o przyszłości koalicji dla Piechocińskiego. Sytuacja, gdy Tusk zostaje szefem Rady Europejskiej, nie jest jednak żadnym problemem. Nie zawierał Waldemar Pawlak 7 lat temu koalicji z Donaldem Tuskiem, tylko PSL z PO. Politycy PSL-u przypominają, że do skrócenia kadencji parlamentu potrzebne są głosy PO i PiS-u, a na sojusz tych dwóch partii nawet w tej kwestii nie ma obecnie szans. Tomasz Majka, Polskie Radio. Wakacje to ciężki czas dla meteorologów, szczególnie we Włoszech, gdzie coraz więcej osób uzależnia wyjazd na urlop od prognozy pogody. O problemach synoptyków nasz rzymski korespondent. Prognozy tymczasem coraz częściej się nie sprawdzają, zwłaszcza gdy w grę wchodzą długie weekendy czy pierwsze majówki. W Ligurii na Wielkanoc zapowiadano gwałt.